z wielkim głaskaniem ode mnie dla Kotki Kluski i dla wszystkich. Ależ miło spędzać z Państwem sobotnie przedpołudnie. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Bardzo dobra i produktywna, tak prezydent USA Donald Trump określił swoją rozmowę telefoniczną z przywódcą Rosji. Kanclerz Niemiec i prezydent Francji po rozmowach Trump-Putin mówią o kroku w dobrą stronę. Minister Sprawiedliwości deklaruje, że wyjaśnione będą okoliczności śmierci Barbary Skrzypek. Prezydent USA Donald Trump określił swoją rozmowę telefoniczną z przywódcą Rosji Władimirem Putinem jako bardzo dobrą i produktywną. Będziemy pracować szybko na rzecz pełnego zawieszenia broni i zakończenia wojny na Ukrainie, dodał. Po rozmowie Trumpa z Putinem Biały Dom poinformował, że obaj przywódcy uzgodnili zawieszenie broni dotyczące energetyki i infrastruktury oraz natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji w sprawie dalszych kroków na rzecz zakończenia wojny. Rozmowy mają się odbywać na Bliskim Wschodzie. Kreml poinformował z kolei, że Putin zażądał całkowitego wstrzymania zachodniej pomocy wojskowej dla Ukrainy. To krok w dobrą stronę, ale celem jest trwały pokój. Tak kanclerz Niemiec i prezydent Francji ocenili zapowiedź Putina wstrzymania na 30 dni ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Emmanuel Macron odwiedził w Berlinie Olafa Scholza przed czwartkowym szczytem Unii Europejskiej. Rozmowa przywódców Niemiec i Francji odbyła się tuż po łączeniu telefonicznym Trumpa z Putinem. Olaf Scholz i Emmanuel Macron z umiarkowanym optymizmem podeszli do informacji o rozkazie rosyjskiego prezydenta wstrzymania ostrzału celów energetycznych w Ukrainie. Dobrze, że są pierwsze kroki, ale cel pozostaje ten sam. Widoczne i przestrzegane zawieszenie broni umożliwiające szczegółową i kompletną dyskusję o solidnym i trwałym pokoju oraz o gwarancjach, które się z nim wiążą. Powiedział prezydent Francji. Kanclerz Niemiec dodał, że nie może być żadnych ustaleń bez Ukraińców i ponad ich głowami. Olaf Scholz podkreślił, że wojna w Ukrainie na kilka następnych lat ustawiła dla Europy i NATO priorytet w postaci konieczności wzmocnienia możliwości obronnych. Adam Górczewski, Polskie Radio. Okoliczności śmierci Barbary Skrzypek będą wyjaśnione, deklaruje minister sprawiedliwości prokurator generalny Adam Bodnar. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. Bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego zmarła w sobotę na zawał serca. Trzy dni wcześniej zeznawała w sprawie dwóch wież. Politycy Prawa i Sprawiedliwości oskarżają prokuraturę, że śmierć Barbary Skrzypek była skutkiem przesłuchania. Minister Adam Bodnar mówił w TVP Info, że prokuratura przeprowadziła już sekcję zwłok i teraz analizuje dokumentację medyczną Barbary Skrzypek. Celem prokuratury jest kompleksowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności śmierci pani Barbary, bo to jest po prostu ważne. Z wielu powodów, nie tylko z punktu widzenia zainteresowania opinii publicznej, to co do tej pory udało się ustalić, to to, że śmierć nastąpiła w wyniku zawału serca. Natomiast to jest wstępne wyniki, natomiast teraz będzie trwała dalsza analiza dokumentacji medycznej i wszystkich tych okoliczności. Wcześniej prokuratura opublikowała protokół przesłuchania Barbary Skrzypek. Przesłuchanie prowadziła prokurator Ewa Wrzosek. Uczestniczyli w nim także dwaj pełnomocnicy oskarżyciela, nie było natomiast adwokata świadka. Barbara Skrzypek zeznała, że nie znała szczegółów inwestycji dwóch wież. Przesłuchanie trwało ponad 4,5 godziny. Ponad 400 zabitych w izraelskich nalotach na Strefę Gazy. W większości są to dzieci, kobiety i osoby starsze. Ponad 1000 osób zostało też rannych. Izrael zaatakował szkoły i ośrodki dla uchodźców. Według Tel Awiwu były to obiekty wykorzystywane przez Hamas. Przeczą temu zdjęcia i nagrania z miejsc ataków. Ekspert do spraw bliskowschodnich Mariusz Borkowski powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że celem Izraela jest zniszczenie Hamasu i wypędzenie Palestyńczyków z Gazy. Oni liczą na to, że ta ludność w skrajnej desperacji rzuci się na granicę między Gazą a Egiptem i w ten sposób wymusi się, ucieknie z tej Gazy, czego nie udało się osiągnąć środkami cywilnymi czy politycznymi. I w ten sposób Strefa Gazy zostanie opróżniona. Izrael twierdzi, że zaatakował Strefę Gazy, bo Hamas nie chce zgodzić się na przedłużenie rozejmu. Jednak jak zauważył Mariusz Borkowski, to Tel Awiw nie chce realizacji kolejnych faz zawieszenia broni, bo musiałby wycofać z enklawy swoje wojska i zgodzić się na odbudowę palestyńskiego terytorium. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem od minus 9 stopni do minus 1. W ciągu dnia maksymalnie od 4 stopni do 10-11. Poza tym tej nocy i w ciągu dnia pogodnie. Ale na północnym wschodzie może się chmurzyć i tam przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północy porywisty wiatr. Autopromocja. Nie wytrzymam z tobą, uduszę cię. Chociaż potem będę potwornie cierpiał, bo nie mam nikogo prócz ciebie, ty łajzo cholerna, mały psychopato, jedyna miłość mojego życia. Śmiejący się pies to nowa powieść Krzysztofa Wargi. Czytam jej fragmenty. Marcin Hycnar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Chodź do domu, a ja ci wszystko wytłumaczę. Bezsens udręki, idiotyzm pożądania i bezproduktywność miłości. Od poniedziałku do czwartku około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. Dobry wieczór Państwu. Kłania się nisko Jarek Szubrycht w imieniu własnym oraz Mariusza Owczarka, wydawcy audycji. Przygotowaliśmy dla Was kolejną odsłonę Ciężko na sercu, którą rozpoczął z przytupem zespół Iron Maiden instrumentalnym utworem The Ides of March, otwierającym album Killers. Kiedy w grudniu przygotowywałem dla Państwa audycję, której przewodnim tematem była zima, kolega rzucił mi wyzwanie. Ciekawe, czy i o wiośnie uda ci się zrobić dwugodzinną audycję z metalem i okolicami. No zobaczymy, czy się uda. Idy marcowe, które swoją drogą już za nami, bo przypadają na 15 dzień marca, często powracają w tekstach metalowych zespołów, bo tego właśnie dnia Brutus wbił sztylet w miękkie ciało Juliusza Cezara, swojego protektora. Czyn ten dramatyczny i drastyczny od starożytności inspiruje artystów, metalowców nie tylko, no ale trudno się dziwić, że metalowców, skoro mamy tu do czynienia z przelewem krwi. Maiden już za nami, ale kolejnym przykładem jest Dimmu Borgir i ich Renewal z wydanej w 2010 roku płyty Abrahadabra. Swoją drogą Renewal właśnie, czyli odnowienie, tytuł utworu też ma w sobie tę wiosenną aurę, kiedy cały świat wymyśla się na nowo. place to put my wishes. Did it to reflect upon my past? Did it to pretend to lick my wounds? When all it means is something unknown. Did it to reflect upon my wishes? Did it to reflect upon my past? Did it to pretend to lick my wounds? When all it means is something unknown. Brutus uczestniczył w zaszlachtowaniu Juliusza Cezara w marcu, więc nie mogę nie puścić teraz piosenki zespołu Brutus zatytułowanej Marzec. Belgijska grupa już gościła w Ciężko na Sercu i pewnie jeszcze nie raz zagości, bo ten ich rozedrgany, emocjonalny post-hardcore, post-metal bardzo mi się podoba. A piosenka March jest o tym, że podmiot liryczny zrobiłby wszystko dla tej drugiej osoby, ale w zamian spotykają go tylko kłamstwa. Temat aktualny niestety nie tylko wiosną. zespół Winter Sun trafił na listę rezerwową audycji zimowej i aż mi głupio, że tylko na rezerwowej się zmieścił, bo nie dość, że w nazwie mają słońce zimowe, to jeszcze w repertuarze zatrzęsienie piosenek opiewających właśnie najchłodniejszą i najciemniejszą z pór roku. Mam nadzieję, że Finowie przyjmą moje przeprosiny, które niniejszym wyrażam, wraz z próbą zadośćuczynienia. Zaprezentuję wam teraz bardzo długą, bo prawie 15-minutową ich piosenkę. Rzecz o tym, że wiosna budzi się z mrocznego snu. Tytuł tego ambitnego dzieła to Awaken from the Dark Slumber Spring i nie trudno się domyślić, że choć to metal w czystej postaci, patronem kompozycji jest Antonio Vivaldi. powiedziałem, że Winter Sun to metal w czystej postaci. No może niekoniecznie w czystej, bo jednak kłaniający się w pas klasyce. Ale żeby nie było nic w tym złego, wolę takie nawiązania niż pompowanie ego artystów doaranżowywaniem orkiestry symfonicznej do czysto rockowych piosenek. Nazw nie będę podawał, sami doskonale wiecie, tu mrugam znacząco okiem. Wiosna w interpretacji Winter Sun niesie radość i nadzieję i słychać to w każdej nucie, ale przecież nie wszyscy cieszą się z przebiśniegów, przylaszczek i pierwiosnków. No a jak ktoś nazywa swój zespół Nocturnal Depression, to zapewne nic go nie ucieszy. Spring, a więc po prostu wiosna, w interpretacji francuskiej grupy brzmi nieskończenie ponuro. Jesteśmy dziećmi rozpaczy i kapłanami negacji. Że pozwolę sobie zacytować fragment utworu o bardzo, jak się domyślacie, wiosennej atmosferze. skoro już udało mi się zapuścić w towarzystwie Nocturnal Depression w poszukiwaniu wiosny w głąb black metalowego Mordoru, to rozejrzyjmy się tutaj. Mieszka tu na przykład Furia, która często zajmuje się siłami natury, a więc i w wspominanej już zimowej audycji nam zagrała. Tym razem coś z płyty Marzannie Królowej Polski, a więc utwór z czasów, kiedy Furia wciąż jeszcze żywiła się surowym mięsem i kąsała obcych, a nie jakieś tam teatry Krakowy, paszporty, czerwone dywany. Piosenka nazywa się Wodzenie i leci mniej więcej tak. Od kamienia do stawu, od czubka do korzenia, od zmierzchu do świtu, od gorączki do zziębienia, od sytości do żygania, od topnienia do kwitnienia, od stania do leżenia, od niszczenia do tworzenia. Słuchacie wiosennego wydania audycji Ciężko na sercu, w której przyszedł czas na austriacki zespół Kringa. Nie jest bardzo znany, ale jest bardzo dobry. Na płycie All Stillborn Fires Lick My Heart z 2022 roku zajmuje się tenże Kringa między innymi mistycznym cyklem życia i śmierci. W utworze Gardens in Bloom otrzymujemy zatem wizję więdnących kwiatów, gnijących owoców cienia pożerającego światło. Ale już kilka chwil później w Labyrinth Hears mamy zupełnie inny obraz. Widzę światło na końcu rozkładu, lód lodowcowy topnieje, skorupa ziemi zaczyna pękać, uwalniając to, co najgłębsze, nie ma już odwrotu, błogosławiąc powietrze nasieniem i parą. Bardzo to sugestywne, musicie Państwo przyznać, z muzyką jeszcze bardziej. in the eye. His message is gone. Nigdy byście pewnie państwo nie zgadli, że utwór, który za chwilę usłyszycie, rozpoczyna zdanie: Skowronek śpiewa pieśń nadziei. No a jednak to prawda. Później jest o tym, że stary ból odchodzi w zapomnienie, a podmiot liryczny płacze ze wzruszenia, wsłuchując się w dźwięki budzącej się wiosny. Kto to taki romantyczny? Black metalowy Nargaroth, który nagrał w 2009 roku album Jahreszeiten i o czterech porach roku, a więc również o wiośnie nam tu śpiewa. Nie jestem fanem ani tego zespołu, ani tego utworu zatytułowanego Frühling, bo śpiewa po niemiecku. Jest to taki trochę wesołkowaty black metal, który odrzuca mnie raczej niż wciąga, choć na pewno jest to ciekawe. Warto poczytać komentarze na jednej z YouTube'owych wersji utworu. Dla jednych brzmi to jak hołd dla Schlagermusik. Ktoś inny twierdzi, że to trawestacja kompozycji Schuberta. Muszę dopytać znajomych ekspertów od klasyki, może rzeczywiście. Ale komuś innemu z kolei kojarzy się to z black metalową ciężarówką z lodami.